Do 70%. Tak, aż do 70%. Brico Marché. Tu zawsze masz taniej. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 7:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. A na początek wracamy do sprawy pobicia 14-latka w Jerzmańcach w Dolnośląskiem i pytamy, co zawiodło w systemie. Po polsko-ukraińskiej umowie rodziny Polaków pomordowanych na Wołyniu nadal mają pytania, mówią o nierozstrzygniętej kwestii pochówków. Za oceanem w kalendarzu święto Dziękczynienia. Na stołach króluje indyk w doborowym towarzystwie. It's a little bit Polish. We have kiełbasa. Zawiódł system, który jest także w wielu innych miejscach tego typu. Tak psychoterapeutka mówi o przyczynach zachowania wychowawcy z ośrodka poprawczego w Jerzmanicach w Dolnośląskiem. Przypomnijmy, według nagrań z monitoringu Jacek T. bił i kopał 14-latka co najmniej kilkukrotnie. Chłopak próbował później popełnić samobójstwo. Ostatecznie trafił do szpitala i jest w stanie ciężkim. Co zawiodło w systemie, o tym doktor Marlena Stradomska. Kwestie wypalenia zawodowego, kwestie przeciążenia emocjonalnego i właśnie zobaczmy też, jakie są zarobki tych osób. Popatrzmy na to, ile razy mają superwizję w trakcie miesiąca, w tygodniu. Ekspertka zachęca też osoby w kryzysie psychicznym do kontaktu z ośrodkami wsparcia. Mamy Centrum Interwencji Kryzysowej w każdym większym mieście. Mamy telefony numerów pomocowych, mamy stronę Życie Warte Jest Rozmowy. To jest też nieprawda, że my nie możemy zadzwonić na numer telefonu pomocowego, jeżeli jestem dzieckiem. A jeżeli mi się wydaje, że mogę coś z tym zrobić, nie bójmy się, zadzwońmy na 112. Nie będziemy ponosić naprawdę żadnych kosztów, bo to też jest taki stereotyp. Jacek T. wczoraj trafił do aresztu na 2 miesiące, grozi mu do 15 lat więzienia. Sprawę wyjaśnia resort sprawiedliwości, który ma nadzór nad ośrodkami. Zmniejszy się składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Wieczorem posłowie przegłosowali nowe przepisy. O zmianach w składce Mariusz Pieśniewski. Nowe przepisy mówią, że przychody ze sprzedaży środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej. Od przyszłego roku minimalna podstawa wymiaru tej składki ma się zmniejszyć do 75% minimalnego wynagrodzenia. Według rządu na zmianach wprowadzanych od nowego roku skorzysta ponad 900 tysięcy przedsiębiorców, czyli nawet 3/4 wszystkich prowadzących biznes. Ministerstwo Finansów zapewnia, że w budżecie na przyszły rok zarezerwowano środki, które wyrównają stratę w finansach Narodowego Funduszu Zdrowia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A dodajmy, że na zmianach przedsiębiorcy zaoszczędzą około 100 zł miesięcznie. Po przełomowej decyzji duże nadzieje wśród rodzin Polaków pomordowanych na Wołyniu, ale nadal są znaki zapytania. We wtorek szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy podpisali umowę o współpracy przy ekshumacjach. Takiej deklaracji oczekiwały rodziny zamordowanych, powiedział nam Leon Popek, potomek pomordowanych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Jednocześnie zwraca uwagę, że w umowie nie zaznaczono, jak i gdzie pochowane zostaną szczątki Polaków. Mamy takie miejsca, gdzie wiemy, albo były już rozpoczęte nawet ekshumacje i zostały przerwane, gdzie praktycznie nie ma potrzeby poszukiwań. Można od razu proces ekshumacji rozpocząć, ale problem jest właśnie z pochówkami, bo może poza Mościskami koło Lwowa, gdzie chowaliśmy żołnierzy z 1939 roku, ale tak naprawdę na Wołyniu nie mamy żadnego cmentarza, gdzie możemy przenosić odnalezione szczątki Polaków. Przypomnijmy, Instytut Pamięci Narodowej od 2017 roku wysłał 9 wniosków o zezwolenie na poszukiwania szczątków Polaków. Do tej pory nie ma na nie odpowiedzi. Na wczoraj eksperci IPN powiedzieli, że są gotowi do wznowienia prac w ciągu 24 godzin. Indyk jest dzisiaj praktycznie na wszystkich amerykańskich stołach. W Stanach Zjednoczonych obchodzone jest to najważniejsze tam święto Dziękczynienia. Symbolizuje pierwsze uczty przybyszów z Europy z Indianami. O tej tradycji nasz korespondent Jan Pachlowski. Z okazji święta Dziękczynienia Amerykanie spotykają się na uroczystym obiedzie. Podawane są tradycyjne potrawy, indyk z nadzieniem z chleba, sos żurawinowy, makaron z serem, zielona fasolka, bruksela i ciasto. Rose, a dokładnie róża, jest drugim pokoleniem polskich emigrantów. Róża opowiada, jak polska kultura kulinarna trafiała i trafia do jej domu podczas święta Dziękczynienia. In my house it's a little bit Polish, it's a little bit American. We have kiełbasa. W moim domu mieszamy kultury obu krajów. Oprócz indyka musi być polska kiełbasa i kapusta. Poza tym kartofle i dużo słodkości, także tych polskich. Food afterwards. Amerykanie zjedzą dzisiaj 46 milionów indyków. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze bardzo ważna informacja o tej porze. Poranne dobudzanie się niestety będzie kosztować więcej. Ziarna kawy na światowych rynkach są najdroższe od blisko pół wieku. Na giełdzie w Nowym Jorku cena arabiki wystrzeliła o 70%. Jest najwyższa od 1977 roku. Za funt, czyli niespełna pół kilograma, płaci się 3 dolary i niemal 20 centów. Wśród powodów podwyżek wymienia się zmiany klimatu, susze i pożary w Brazylii, spadające zbiory w Wietnamie i groźby celne przyszłego prezydenta USA Donalda Trumpa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O wyższości Roberta Lewandowskiego nad Kylianem Mbappé Adam Malecki. Dzień dobry. O tym właśnie będzie. Dzień dobry. Tak słabej jesieni w europejskich pucharach Real Madryt nie miał od lat. Królewscy są mało królewscy, a król Kylian nagi. Mbappé miał brylować, a jest cieniem samego siebie. Do tego wczoraj nie wykorzystał rzutu karnego, a Real przegrał na wyjeździe 0-2 z Liverpoolem. Jedenastki nie wykorzystał, aby było sprawiedliwie. Także faraon The Reds, Egipcjanin Salah. A mówimy oczywiście o Lidze Mistrzów. Wysokie zwycięstwo 5-1 w Belgradzie Crveny Zvezdy rozbiła VfB Stuttgart. Straty odrabiały Benfica i PSV Eindhoven. Wygrały 3-2 z Monako, tu bronił nasz Radosław Majecki, i z Szachtarem Donieck. Borussia Dortmund wygrała 3-0 w Zagrzebiu z Dynamem. A jak radziły sobie włoskie drużyny? Juventus grał na wyjeździe z Aston Villą, a Bolania z Łukaszem Skorupskim w bramce z Lille. Włoskie media i fachowcy w meczu z Lille nie dawali Bolonii wielkich szans. Francuska drużyna ograła przecież obie madryckie ekipy Real i Atletico i zremisowała z Juve. Bolończycy walczyli, ale przegrali. Trener Italiano powiedział, że jest zadowolony z postawy swojej drużyny, a rywale wygrali, bo byli trochę lepsi. Wyjazdowi Juventusu do Birmingham też towarzyszyły ogromne obawy. Głównie dlatego, że kontuzjowanych jest aż 8 piłkarzy, w tym snajper Vlachowicz. Turyńczycy zagrali bardzo ostrożnie i zachowawczo. W sumie Juventus miał jedną znakomitą okazję, a Aston Villa aż 4. Bezbarwną grę Juve tak tłumaczył po meczu trener Motta. Nie pozwoliliśmy im na wiele, ale też niewiele stworzyliśmy. Nie mogliśmy grać inaczej, bo oni są znakomici w kontrataku. Zdobyliśmy punkt i walczymy o awans. W drużynie gospodarzy dobrze zagrał niejaki Maty Cash. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Niejaki Matty Cash, który w reprezentacji jednak nie gra. A z włoskimi drużynami w Lidze Mistrzyni mierzyły się nasze ekipy. Walki nie zabrakło, ale skończyło się na dwóch porażkach. Deweloper z Rzeszów przegrał z broniącymi trofeum Carraro i Moco Conegliano 1-3. Porażka także BKS-u Bielsko-Biała z Pallavolo Scandicci. Do zera, owszem, ale są też pozytywy. Jakie? Mówi środkowa BKS-u Joanna Pacak. Jestem bardzo dumna z każdej z dziewczyn. Mimo że nie udało się wygrać nawet seta, to rozpiera mnie duma to, jak waleczną drużynę dzisiaj widziałam, jak skuteczną, jak odważną. No i pięknie. Z charakterem, jak to zwykle w tym przypadku bywa, zagrali piłkarze ręczni Industrii Kielce, grali w Lidze Mistrzów w Danii z Alborgiem i przegrali 26-34. To szósta porażka Kielczan w fazie grupowej. Do kolejnej fazy rozgrywek koszykarskich awansowały AZS Gorzów Wielkopolski i BC Polkowice. Gorzowianki zagrają w kolejnej fazie Eurocupu, choć przegrały we Francji z Azwelem 73-100, no ale zajęły drugie miejsce. Polkowiczanki też z porażką w Stambule z Fenerbahce 61-9. Ale im na dalszą przygodę z Euroligą pozwala trzecie miejsce w tabeli. Parasole zdecydowanie się dziś przydadzą. Czwartek w prognozie deszczowy, a na północy i w górach może padać także deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie kraju również sam śnieg. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 2 stopni w górach i 3 w Suwałkach, to 10 w okolicach Opola. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż 2 raty gratis. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S24. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 3199 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po 7. Zapraszamy do Trójki. Audycja z Państwa udziałem. 2 dwójki i 7 trójek w dniu pocałunku. dla całej redakcji taki ojcowski, prawdziwy ojcowski pocałunek w czoło. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście takie pocałunki czy całusy albo buziaki mogą także wpływać na redukcję stresu. Nie mam potwierdzenia naukowego, ale wierzę, że tak jest. Mam za to inne dane. Według najnowszych raportów 40% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło silnego stresu co najmniej kilka razy. Aż 35% z nich przyznaje, że byli tak bardzo zestresowani, że przez jakiś czas nie mogli chodzić do pracy. A walczyć ze stresem ma pomóc gra planszowa, którą opracowali naukowcy z Uniwersytetu SWPS. O co w niej chodzi? Między innymi o tym w Trójce po godzinie 7. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Jesteśmy z Państwem do 9. A teraz Blondie i Maria w Trójce. She moves like she don't care. Smooth as silk. As air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Najlepsza muzyka na trójkowej antenie także może pomagać walczyć ze stresem, ale na to nie ma naukowych dowodów, są za to na to, że redukcję stresu może wywołać gra Stresmisja, gra karciana, której jedną z twórczyń jest psycholożka biznesu Patrycja Sawicka-Sikora. Dzień dobry pani Patrycjo. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy karty rozłożone na stole. Ta gra rzeczywiście wygląda już teraz imponująco. Dlaczego to jest gra? Wydaje się, że to dziwny sposób na podejście do stresu, bo gry zazwyczaj nas stresują. No intuicyjnie można tak powiedzieć. To jest taka wyjątkowa gra. My pracowaliśmy razem z koleżankami i z kolegami w ramach Uniwersytetu SWPS przez 3 lata, żeby stworzyć tą grę i żeby ją przebadać. Nazwaliśmy ją Stresmisją, bo naszą misją jest to, żeby każdy z nas lepiej radził sobie ze stresem, no bo tak jak pan przeczytał statystyki, no one powiedzmy pokazują, że jest to jakieś wyzwanie dla nas. Dlaczego gra? No my na początku, jak się spotykaliśmy, to nie mieliśmy pojęcia, że stworzymy grę. Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie przydatne, co będzie jakoś ludziom pomagać i co będzie pomagać mądrze, czyli że będzie oparte o naukę. No i jak dzisiaj się spotykamy, powstała Stresmisja w takiej powszechnej wersji, którą my teraz wprowadzamy na rynek za pomocą zbiórki crowdfundingowej w postaci karcianki, jak to pan nazwał. Tak, nie ma tutaj pionków, nie ma tutaj kostki do rzucania. Nie, za to jest stresometr na przykład, czyli takie narzędzie, które możemy sobie, że tak powiem, rozpocząć rozgrywkę, ale też możemy sobie zbadać albo jakoś oznaczyć poziom stresu. W skali od 1 do 10 rozumiem, że od tego zaczynamy. Tak. To ja powiedzmy, że mam stres na poziomie 4 na 10 dzisiaj. O, niech będzie. Czyli taki umiarkowany. Ja mam 3 na 10, a to dlatego, że uwielbiam radio i uwielbiam też dzielić się wiedzą o stresie. No i generalnie jest tak, że gra jest przeznaczona zarówno do użytku indywidualnego, też nam zależało na tym, że nie zawsze koniecznie musimy mieć kogoś obok siebie, żeby móc próbować poznać nowe techniki radzenia sobie ze stresem, ale aż do 10 osób możemy w nią grać w tej wersji. A propos no na pewno, pana, bo tych kart jest bardzo dużo, więc na pewno wystarczy dla wielu osób. Generalnie jest tak, że są 54 zadania z 3 kategorii. Psyche, soma i polis, bo z tego składa się nasz dobrostan. No i tak jak pan powiedział, no, że gry mogą podnosić poziom stresu. Tak, te, które są rywalizacyjne. A nasza gra nie jest rywalizacyjna. My gramy przeciwko stresowi, nie przeciwko sobie, a ze sobą współpracujemy. Rozumiem, że na tych kartach są zadania do wykonania tak. dla uczestników. Czy możemy jakieś przykładowe zadanie w takim razie? A proszę. Aha, to dla mnie, dobrze. Zadamy nie chyba z kategorii soma, prawda? Tak, kategoria soma, Jakobson, dłonie. Na wdechu zaciśnij pięści, aż poczujesz napięcie mięśni, następnie na wydechu powoli rozluźniaj dłonie, powtórz 3 razy. No dobrze, czyli na wdechu zaciskam pięści. Wydycham. Chwilę to potrwa. Muszą państwo być cierpliwi. A na wydech rozluźniam. Tak. No dobrze, na razie wielkiego efektu nie odczuwam, ale trochę przyspieszyłem, żeby to nie trwało za długo. Rozumiem, że gdy wykona się ileś takich zadań, to teoretycznie, no i praktycznie także, bo to państwo zbadali, redukuje stres. To ja powiem tak. Tak, ale też nie każda technika działa na każdego. My jesteśmy różni i z tego powodu, no nie wiem, takie narzędzia jak oddech albo właśnie, nie wiem, medytacja czy wszystkie inne, które jakoś nam się obiły o uszy, niekoniecznie muszą na nas zadziałać. Wiele osób uważa, że jeśli nie działa na nich oddech, medytacja, nie wiem, joga czy cokolwiek innego, to znaczy, że no po prostu jakby one muszą sobie radzić inaczej, ale nie wiedzą do końca jak. No i to też był jakby taki zamiar, który nam przyświecał, żeby rozszerzyć trochę tą paletę strategii, którą mamy do dyspozycji, ale żeby to nie były strategie takie wellnessowe, czyli że pójdziemy sobie na przykład do spa i na łasen, co oczywiście też nam pomaga, ale żeby były rzeczywiście ukierunkowane na tą redukcję stresu. I takie zadania i takie techniki państwo znajdą w naszej Stresmisji. Ale też to jest tak, że tak jak pan powiedział, no teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że pan jest w pracy, rozmawiamy i jakby to nie jest też taka sytuacja do końca być może pozwalająca zupełnie się odstresować, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ten stres jest nam potrzebny i dobrze, że my w ogóle mamy tą reakcję stresową. Raczej chodzi o to, żeby nasz organizm wracał, znaczy przełączał się z trybu mobilizacji takiego do trybu takiej regeneracji, czyli żebyśmy tej umiejętności jakoś nie zatracili, ale też z drugiej strony, żebyśmy potrafili z tej reakcji stresowej jakoś korzystać, no bo nie wiem, czy pan pamięta jakiś egzamin albo jakąś inną sytuację, kiedy ta reakcja stresowa mogła być wspierająca. Mogła być wspierająca. A kolejna rzecz jest jeszcze taka, że no, grając w stres misję nam zależało na tym, żeby ludzie mogli doświadczyć też tych technik. No bo umówmy się, dzisiaj wiedza w zasadzie jest taka, że tak dostępna, że my się o nią możemy potknąć, podobnie ze stylem życia i z innymi ważnymi rzeczami dla nas. Pani Patrycjo, pytaliśmy także dzisiaj słuchaczy o sposoby na stres. Pojawił się jeden z telefonów słuchaczki, która powiedziała, że obecność zwierzęcia w domu jest dla niej najlepszym sposobem na redukcję stresu. Czy to też potwierdzają jakoś badania naukowe? A potwierdzają. To jest tak, że my mamy też takie zadanie w stres misji, w którym na przykład właśnie w kategorii Soma, jeśli dobrze pamiętam, możemy porozmawiać o tym, czy właśnie jesteśmy zwierzolubni, czy mamy jakiegoś pupila blisko siebie w domu. A tak ogólnie to badania pokazują, że po prostu no, zwierzęta bardzo często nas koregulują nasz układ nerwowy. Co to znaczy? To znaczy inni ludzie również. W różne strony to może być, na plus i na minus. Natomiast no, głaskanie zwierzaka, bycie z nim, myślenie o nim, jeśli jest to jakiś nasz ulubiony zwierzak, pomaga, ale też bycie po prostu z nim. No, ci, którzy mają koty, psy, papugi. Trochę inaczej to chyba jest w przypadku psów sąsiadów, tych, które nas nie lubią i szczekają w windzie. Tak może ja być. Ja codziennie spotykam takiego jednego jamnika i zdecydowanie podwyższa poziom stresu. Ale jak słyszeliśmy, te nasze zwierzaki, nasi pupile zdecydowanie pomagają. Patrycja Sawicka-Sikora, psycholożka biznesu, jedna z twórczyń gry Stres Misja, była gościnią Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Myself, I'm disconnected from my health. I'm disconnected. I'm sorry, I haven't been there for you. Sorry, I haven't been there for you. But I'm living in the past and you're living in your heart, and I wonder where you are. Yeah, I wonder where you're scared. Didn't know how good I had it back then. I'm scared of me. scared of needing no help. How could I have it back then? To Losing You, czyli piosenka dnia w Trójce. Zapowiedź płyty Temporary, projektu Everything is Recorded, czyli to brytyjski producent Richard Russell, ale też wielu, wielu innych muzyków w tym nagraniu, między innymi Sampha, Laura Grooves, Yaz Ahmed i Ja Wobble. Poza nimi na nadchodzącym albumie Everything is Recorded pojawią się między innymi Kamasi Washington i Bill Callahan. No właśnie, dużo nazwisk, ale najważniejsza muzyka, ta piosenka będzie dziś powracać na trójkowej antenie. Państwo także będą się pojawiać jeszcze na pewno w audycji porannej. Dziś w sprawie stresu, 2 dwójki i 7 trójek. Najlepszym lekarstwem na stres to jest wypoczynek i sen. I to chyba nie jest żadna nowość. A jeśli chodzi o mnie, to mnie najbardziej stresuje pośpiech i tak mnie potrafi zmęczyć, że nie mam siły do niczego. I chciałam po prostu życzyć też Państwu bezstresowego życia, a zwłaszcza przed świętami. I dzwonię z Podbeskidzia. Jest pięknie, widać słoneczko, ale niestety góry są za lekką mgłą. Bardzo mi się podoba ten uśmiech, gdy mówi się o tym, co widać za oknem. Bez stresowego czasu przed świętami życzyła nasza słuchaczka. Ja się pod tymi życzeniami absolutnie podpisuję. Już za kilka chwil u nas serwis informacyjny, a także ten ekonomiczny, no i informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Cleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Szukasz samochodu do swojej firmy? Wybierz Doblo, wydajny minivan, który oferuje jedne z najlepszych w klasie wymiary przestrzeni bagażowej i parametry ładowności, zapewniając jednocześnie dynamikę prowadzenia i komfort jazdy. Kompaktowe Doblo, dostępne od ręki, już od 71 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. W Biedronce trwa Biedronka Week. 1 plus 1 gratis. Przez cały tydzień codziennie nowe produkty gratis. Tylko w ten czwartek, robiąc zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, kilogramowa kawa ziarnista Dallmayr Home Barista, kawę Crema Forte lub Dolce. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz produkty do oczyszczania i pielęgnacji twarzy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 gratis na kartę. A już jutro kolejne okazje i nowe powody, by iść do Biedronki. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Wow! Teraz w Deichmann rabat nawet 50% na setki artykułów. Tak, tak! Setki artykułów za pół ceny. I taki Black Week, to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Myślisz o nowym samochodzie dostawczym? Tak, ale potrzebuję czegoś wyjątkowego. Takiego, wiesz, Mercedesa wśród vanów. Zbuduj przyszłość swojego biznesu z Mercedes-Benz. Wszechstronny i wyjątkowo pakowny Sprinter z rocznika 2024 jest teraz dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ważnej tylko do końca roku. Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Halo, mamusia? Słuchaj, szykuj się na białe święta. No, no tak, bo w Aldi trwa teraz weekend super cen i są takie promki na produkty do prania, że wszystko będzie śnieżno-białe. Od czwartku do soboty wybrane produkty Tanwil do prania i płukania aż 25% taniej. A dwuwarstwowy papier toaletowy Koket, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,49. Teraz 27% taniej, tylko 5,45 za 8 rolek. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz niezawodny Crafter już od 884 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vw.dostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 7.30. O sytuacji na drogach w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. I apelujemy o ostrożność, bo mgła jeszcze utrzymuje się na terenie województw podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego. Na trasie S3 są duże utrudnienia. To odcinek Rurka-Łozienica. Na 75. kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i pojazd osobowy. I tutaj w kierunku Szczecina jezdnia jest zwężona. Tak samo w kierunku Świnoujścia na odcinku kilkuset metrów. Przejazd odbywa się wyłącznie prawym pasem. Na trasie S7 też problemy z przejazdem pomiędzy węzłami Dworek i Żuławy Zachód. W Cedrach Małych ciężarówka uderzyła w bariery i zwężona jest jezdnia w kierunku Gdańska. Znów S7, teraz odcinek pomiędzy węzłami Płońsk Centrum i Siedlin. Na 3 kilometrze ciężarówka wypadła z drogi. Zamknięty jest prawy pas w kierunku Warszawy. Na koniec droga numer 11 Kotlin-Pleszew. Na 368 kilometrze stoi zepsuty samochód, który blokuje zjazd z ronda w kierunku Jarocina i w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Kolejny radionawigator Trójki za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu i Agnieszka Drost. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowy na ukraińskie miasta, a lokalne władze informują o wybuchach m.in. w Charkowie, Odessie i Łucku. Celem ataku jest ponownie infrastruktura energetyczna, napisał w mediach społecznościowych ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko. W kilku miastach i miejscowościach w związku z uszkodzeniem sieci energetycznej nie ma prądu. W prokuraturze w Katowicach na pytania śledczych będzie odpowiadać 6 osób zatrzymanych przez CBA. Jest wśród nich Wojciech O., były szef SLD i minister gospodarki, a obecnie członek Rady Nadzorczej PZU S.A. Od prokuratury wiemy, że sprawa nie dotyczy Collegium Humanum, czyli głośnych dyplomów za pieniądze, a ma, jak to określono, charakter gospodarczy. Wczoraj informowano, że czynności z zatrzymanymi mogą potrwać nawet 2 doby. 106 lat temu, 28 listopada 1918 roku, Polki otrzymały prawa wyborcze. Nadał je tymczasowy naczelnik państwa Józef Piłsudski dekretem o ordynacji wyborczej, który stanowił, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. Kobiety mogły zarówno głosować, jak i kandydować do parlamentu. Polki otrzymały prawa wyborcze, zarówno czynne i bierne, wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji czy Szwajcarii. A po więcej informacji zapraszam w serwisie o 8. Ósma będzie za 28 minut. Teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od wieczornych głosowań w Sejmie, które będą miały wpływ na stan naszych portfeli, to bez dwóch zdań. Ceny prądu w domowych rachunkach co najmniej do jesieni przyszłego roku będą zamrożone. Posłowie zagłosowali za tym, by cena maksymalna została utrzymana na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Poprawka do tej ustawy zakłada, że do marca na obniżone ceny energii będą też mogły liczyć samorządy, szkoły czy szpitale. Pomocy nie przedłużono jednak mniejszym firmom. Zostajemy w Sejmie. Kolejne głosowanie dotyczyło wolnej Wigilii. I tu także mamy już decyzję. Ta ma być wolna od przyszłego roku, Wigilia, z zastrzeżeniem, że w grudniu mają być 3 handlowe niedziele. Wolnej Wigilii już w tym roku sprzeciwiały się związki pracodawców. Pracodawcy mają trochę racji w kontekście obrony tego dnia jako dnia handlowego, bo to jest rzeczywiście ostatnie takie żniwo. Później po świętach zawsze przychodzi marazm wynikający z tego, że zakupy już zostały zrobione. Tak komentuje ekonomista dr Marek Kruk. Przeciwni zmianom w projekcie na ostatniej prostej są jednak jego autorzy z lewicy, a pomysł 3 wolnych niedziel w grudniu wywołał oburzenie po stronie związków zawodowych. Mamy niewątpliwie do czynienia z sytuacją, w której dobry pomysł, który pojawił się na poziomie Ministerstwa Pracy, wolnego Wigilię, zmienia się w jakiegoś potworka. Mamy pomysł idący w kierunku wolnej niedzieli, ale z drugiej strony do ciśnięcia pracowników handlu, którzy pracują już teraz, szczególnie w grudniu, zdecydowanie ponadwymiarowo.

chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? No to bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją to. Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz. Już jutro na półkach księgarni pojawi się Wiedźmin Rozdroże Kruków, czyli nowa powieść Andrzeja Sapkowskiego. Tym razem mistrz polskiej fantazy zabiera nas w podróż do młodzieńczych lat. No Wiedźmina, Geralta. Biały Wilk dopiero zaczyna swoją przygodę jako Wiedźmin, stając twarzą w twarz z pierwszymi, często niełatwymi wyzwaniami. Te pierwsze wszystkie Wiedźminy były genialne, ale sezon burz już był taki słaby dla mnie, szczerze mówiąc. Trochę się zawiodłem i nie czekam, no ale jak będą dobre recenzje i ludzie będą mówili, że wrócił do formy, to może sobie przeczytam. Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego stał się zdecydowanie fenomenem kultury na skalę światową. Nie można naszemu pisarzowi tego odmówić. Profesor Natalia Lehmann, Katedra Teorii Literatury, Uniwersytet Łódzki. I tak, jest to premiera absolutnie wyczekiwana, nie tylko w Polsce. Jak doskonale wiemy, wszyscy fani Wiedźmina czekają na ten piątek, kiedy książka pojawi się w księganiach. Jeśli chodzi o same książki, genialnym pomysłem dla mnie było to, że pierwsze dwa tomy, no to są tomy opowiadań, które parafrazują znane baśnie w taki bardzo nasz, swojski, polski sposób. Patryk Bielec, fan wiedźmińskiej serii. Natomiast później, jeżeli chodzi o sam pięcioksiąg, tutaj on miał gorsze momenty, muszę przyznać. A jeśli chodzi o tą nadchodzącą książkę, Rozdroże Kruków, nie mam oczekiwań dużych, nie chcę ich mieć. Wszystkie chyba przeczytałem książki Wiedźmina i jeszcze Żmije Andrzeja Sapkowskiego. Tej nowej nie czytałem jeszcze. Z tego, co wiemy z zapowiedzi, to rzeczywiście mamy tutaj poznać Geralta Młodego, czyli takiego, który dopiero uczy się wiedźmińskiego fachu. Natomiast kontynuacja tych najmłodszych dziejów Geralta to raczej nie będzie, dlatego że Andrzej Sapkowski do tej pory nie pisał nam o tym. Owszem, mamy w jego powieściach czy w opowiadaniach mamy jakieś takie drobne sceny pokazujące szkolenie Geralta. To jest wszystko z takich jego tylko wspomnień w K.R. Morhen. Natomiast tego młodego Wiedźmina jeszcze nie znaliśmy, więc to będzie nowa jakość, jak sądzę. Kwestia wracania, zwłaszcza po tak długim czasie, do dobrze znanych historii, dobrze znanych bohaterów, nie zawsze wychodzi autorom na dobra. Ale będę trzymał kciuki, na pewno przeczytam, więc może to będzie dobry pomysł na prezent na gwiazdkę. To jest najpilniej strzeżona, że tak powiem, tajemnica. Mam wrażenie, że książki wydawnictwie przed piątkiem to spoczywają w jakimś sejfie a la Fort Knox, wobec czego nie ma żadnych przecieków, przecież nawet do prasy, poza tym jednym skromnym fragmentem z nowej fantastyki, więc naprawdę trudno jest tutaj dywagować, ale na ile ja znam twórczość Andrzeja Sapkowskiego, to będzie ciekawie. Tym tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. No nasz towar eksportowy polski, Wiedźmin. To pierwsza książka Andrzeja Sapkowskiego po serialu i po trzeciej części gry właśnie osadzonej w świecie Wiedźmina, więc na pewno świat także jest zainteresowany. Czy państwo są zainteresowani? Czy państwo czekali? Być może jakieś oczekiwania, a może brak oczekiwań? 2 2 7 3. Także w tej sprawie można do nas również pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Klaksons i Golden Scans teraz w trójce. Jutro premiera najnowszej powieści Andrzeja Sapkowskiego. Wiedźmin powraca po latach i chyba w związku z tym głos od państwa. Mam taki pomysł. Niech Wiedźmin kandyduje na prezydenta RP. Poradzi sobie ze wszystkimi problemami. Co na to Renata Grochal? Dzień dobry. Zastanawiam się, kto miałby go wystawić. Może to by był kandydat obywatelski. Tak, pierwszy prawdziwy kandydat obywatelski w tej kampanii. Czemu nie? Czy dzisiaj także o wyborach prezydenckich, czy przechodzimy troszkę innych tematów? Zdecydowanie. Michał Kamiński, PSL Trzecia Droga, wicemarszałek Senatu. Będziemy rozmawiać z jednej strony o kampanii prezydenckiej. Wczoraj kilka konferencji Karola Nawrockiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Pan kandydat w ogniu pytań dziennikarzy bardzo mocno unikał odpowiedzi, nie chciał odpowiedzieć na żadną kontrowersyjną kwestię, na przykład aborcję, sprawy światopoglądowe. Udawał, że tego nie słyszy, ale porozmawiamy też o relacjach polsko-ukraińskich w kontekście zapowiedzi wznowienia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Rozmowa polityczna bez uników na naszej antenie po 8.13. Zapraszam. Just understand. Phoenix, See to Young w Trójce i Państwo także w Trójce. Dwie dwójki i siedem trójek. Halo, w sprawie? W sprawie sposobów na stres. To będzie w formie żartu, ale ponieważ żart też rozstresowuje, więc pozwolę sobie i taką informację podać. Są to tak zwane prawa Murphy'ego. Te, które mi się najbardziej podobają, to jeśli coś cię stresuje, to wypełnij PIT liczbami rzymskimi. A druga, jeżeli ktoś życzy ci miłego dnia, powiedz mu, że masz inne plany. Mam nadzieję, że ten uśmiech rozstresuje Państwa dzisiaj. Małgorzata, dziękuję. Bardzo dziękujemy. A teraz Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. The Cardigans, Love Fool. Sukces potrafi być przytłaczający. Wokalistka The Cardigans, Nina Persson, wspomina, że gdy Love Fool stało się wielkim przebojem po wykorzystaniu go w filmie Romeo i Julia, nie mogła udźwignąć jego wszechobecności. Jak mówiła dziennikowi The Guardian, nie miałam intencji, żeby stać się sławna. Po prostu kocham muzykę. Jak wszystkie piosenki szwedzkiej grupy, również tę stworzył jej gitarzysta Peter Svensson. Zafascynowany m.in. muzyką z Brazylii, skomponował romantyczną bossanowę na gitarę akustyczną i zaprezentował ją zespołowi podczas oczekiwania na samolot na lotnisku. Producent Tore Johansson od razu usłyszał, jak świetna to piosenka. Bardzo wyrafinowana, a zarazem chwytliwa i melodyjna. Ale widział też pewien problem. Uważał, że należy zrezygnować z powolnej, introwertycznej bossanowy na rzecz brzmienia disco. Zmusił zespół do użycia funkowej aranżacji oraz dodania do utworu organów, które były inspirowane latynoskim rockiem, a konkretnie kompozycją Oye Como Va Carlosa Santany. The Cardigans wydali Love Fool razem ze swoim trzecim albumem First Band on the Moon w 1996 roku, a singiel stał się sporym hitem. Nieoczekiwanie jednak do muzyków zgłosił się reżyser Baz Luhrmann z prośbą o zgodę na wykorzystanie piosenki w nowej filmowej adaptacji Romea i Julii z Leonardo DiCaprio i Claire Danes w rolach głównych. I to właśnie doprowadziło piosenkę oraz jej skromnych szwedzkich autorów w miejsca, o których nawet nie śnili i w których niekoniecznie pragnęli się znaleźć. Piosenka do wyjaśnienia. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stay.